Ya tú sabes, no hay más nada. It's a new generation. Mr. Worldwide. Of party people. Get on the floor, dale. Get on the floor. Red one. Let me introduce you to my party people in the club. Στις μονάδες αγοραστικής δύναμης επί Κυριάκου Μητσοτάκη, ναι. Η Ελλάδα έχει ανέβει σήμερα 6 θέσεις και σας λέω ότι το 24 με αυτά που κάνουμε θα ανεβούν τουλάχιστον άλλες 2 θέσεις. I'm loose, loose, and everybody knows I get off the train. Baby, it's the truth, it's the truth. I'm like inception, I play with your brain, so don't sleep or snooze, snooze. Και σας λέω ότι το 24 με αυτά που κάνουμε θα ανεβούν τουλάχιστον άλλες 2 θέσεις. Αμαλία, ανεβαίνουμε. Τράβα, ανεβαίνουμε. I don't play no games, so don't get it confused, no. Cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck. Και σας λέω ότι το 24 με αυτά που κάνουμε θα ανεβούν τουλάχιστον άλλες 2 θέσεις. Τράβα, ανεβαίνουμε. Περιμένουμε το 24 πώς και πώς για να ανέβουμε άλλες 2 θέσεις. Γιατί έχουμε ανέβει έτσι κι αλλιώς. Αλλά όμως θα ανέβουμε άλλες 2 θέσεις στο πολύ κομβικό θέμα και τομέα της αγοραστικής δύναμης. Γι' αυτό μιλάει ο Υπουργός εδώ Εργασίας και σημαίνων στέλεχος της κυβερνήσεως. Ανεβαίνουμε θέσεις που σημαίνει πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ όλοι και με ευκολία αγοράζουμε προϊόντα. Και αυτή η ευκολία από το 2024, σε ελάχιστες μέρες δηλαδή, θα είναι με ακόμη μεγαλύτερη ευκολία. Θα πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και θα αγοράζουμε πράγματα, γιατί η αγοραστική δυνατότητα και η ικανότητα των Ελλήνων πολιτών θα αυξηθεί. Έτσι ακριβώς δεν το βιώνουμε αυτό, την αγοραστική δύναμη. Αυτό ακριβώς βγήκε ο Υπουργός να μας το τρίψει και στη μούρη, ότι όλα αυτά εξαρτώνται από αυτήν την κυβέρνηση, ότι πάμε πάρα πολύ καλά και σε αυτό το τομέα και η ζωή μας γίνεται καλύτερη. Άρα συγκλίνουμε την Ευρώπη, δεν αποκλίνουμε. Άρα αυτό που λέει η αντιπολίτευση συνέχεια στο επιχείρημα, ότι δίνεται αυξησμένα τη τρώει ο πληθωρισμός με αποτέλεσμα να έχει χειρότερη τρώει, αγοραστική δύναμη. Όχι, δεν είμαστε χειρότεροι. Ο πληθωρισμός τρώει, αναμφίβολα τρώει. Αυτή είναι η έννοια του πληθωρισμού. Έτσι, μην κοροϊδευόμαστε. Αλλά το σύνολο της πολιτικής μας έχει οδηγήσει σε καλύτερη ζωή τους ανθρώπους. Αλλά το σύνολο της πολιτικής μας έχει οδηγήσει σε καλύτερη ζωή τους ανθρώπους. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Το σύνολο της πολιτικής έχει οδηγήσει σε καλύτερη ζωή τους ανθρώπους. Ζούμε καλύτερα στην Ελλάδα, συγκρίνοντας το πώς ζούσαμε πριν ένα χρόνο. Πριν 2 χρόνια, πριν 3 χρόνια, ειδικά στον τομέα αγοράζω, ψωνίζω βασικά προϊόντα, αγαθά, είμαστε πολύ καλύτερα. Όλοι εσείς γκρινιάζετε, δεν έχετε καταλάβει χριστό από αυτά τα ωραία που έχει κάνει η κυβέρνηση και η ζωή σας φαίνεται ότι είναι χειρότερη και είναι. Αλλά όμως ο Άδωνης εδώ Γεωργιάδης λέει τα στοιχεία, βλέπει τι ακριβώς δίνουν οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί, μελετάει τα δεδομένα και μας λέει ότι έχει πάει πάρα πολύ καλά όλο αυτό το πλάνο και project. Αλλά το σύνολο της πολιτικής μας έχει οδηγήσει σε καλύτερη ζωή τους ανθρώπους. Και θέλω να σου το πω διαφορετικά. Αν είχε δίκιο ο αντιπολίτης και ακόμα ζούσε σε μια κόλαση, ναι. Θα ψήφιζε ξανά Μητσοτάκη. Αντικειμενικά τώρα το πάρουμε. Πώς δουλεύουν οι δημοκρατίες. Οι δημοκρατίες δουλεύουν πώς. Οι κυβερνήσεις κυβερνούν. Ο κόμμας βιώνει το αποτέλεσμα της κυβέρνησης και τον πάρει μια κάλπη. Εάν περνάγαν όλοι τόσο χάλια, θα ψήφιζαν Μητσοτάκη. Απλά πράγματα ρε παιδιά, μην χάνουμε χρόνο. Αλλά το σύνολο της πολιτικής μας έχει οδηγήσει σε καλύτερη ζωή τους ανθρώπους. Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό. Μισό-μισό, το φαντάζεστε? Αλλά το σύνολο της πολιτικής μας έχει οδηγήσει σε καλύτερη ζωή τους ανθρώπους. Μετά τις φιάλες ουίσκι, αντικλεπτικά και στις συσκευασίες ελαιόλαδου. Ήδη ο Τενικές έχει πάει στα 200 ευρώ. Οπότε καταλαβαίνετε, θα πούμε το λάδι λαδάκι. Αλλά το σύνολο της πολιτικής μας έχει οδηγήσει σε καλύτερη ζωή τους ανθρώπους. Ναι, γιατί το λάδι έχει λιπαρά και μπορεί να αυξήσει το πάχος σε έναν άνθρωπο. Οπότε έχει ανέβει πάρα πολύ το λάδι για να σώσουμε την υγεία. Δεν γίνεται να τα έχουμε όλα. Αυτό εννοεί όταν λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι το σύνολο της πολιτικής τους έχει οδηγήσει σε καλύτερη ζωή τους ανθρώπους. Έτσι ξεκινήσαμε λοιπόν πολύ θετικά, πολύ αισιόδοξα με τις θέσεις που θα ανέβουμε στην αγοραστική δύναμη, συν άλλες 2 το 24. Είμαστε μπροστά, πόσο πιο μπροστά να πάμε, να πηγαίνουμε πολύ μπροστά. Πάνε όλα καλά σε όλους τους τομείς, κυρίως επειδή είναι και Χριστούγεννα και θα πέσουν και τα δώρα όσοι πάρουν με δώρα, γιατί έχουν κοπεί με τα μνημόνια σε κάποιες κατηγορίες συμπολιτών μας. Να ξέρουμε ότι με την αγοραστική δύναμη που διαθέτουμε και την καλύτερη ζωή που μας έχουν εξασφαλίσει, θα έχουμε να χαλάσουμε πολλά και να σπαταλήσουμε και να αγοράσουμε πολλά αγαθά και προϊόντα. Πολύ αισιόδοξο όλο αυτό. Αν δεν σας φτάνει αυτό ως έτσι μια νότα αισιοδοξίας πρώτη μέρα της εβδομάδας, έχουμε και κάτι ακόμα πιο αισιόδοξο. Αν δεν μας κάνουν αυτοί δηλαδή με την καλή ζωή και την αγοραστική δύναμη που μας δίνουν και τις ανεβασμένες θέσεις, έρχονται οι άλλοι. Δεν μας αρκεί η άμυνα απέναντι στις συντηρητικές πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Θα βγούμε στην αντεπίθεση. Θέλουμε οι ευρωεκλογές, παρότι δεν εκλέγουν κυβέρνηση και χαρακτηρίζονται από χαλαρή ψήφο, να δώσουν ένα μήνυμα στον κύριο Μητσοτάκη. Να τελειώνουμε επιτέλους με αυτό το άλοθη του 41%. Θα βγούμε στην αντεπίθεση. Θα βγούμε στην αντεπίθεση. Αναμένονται σοβαρά γεγονότα. Θα βγει ο Κασελάκης και ό,τι έχει μείνει από το ΣΥΡΙΖΑ στην αντεπίθεση. Να καταλάβουν τις κυβερνητικές θέσεις και να μας πάνε και αυτοί. 2, 3, 800 θέσεις πιο ψηλά στην αγοραστική δύναμη και σε όλα τα υπόλοιπα. Πολύ αισιόδοξα είναι, από όποιον να το δει κανείς. Εδώ η Ευαγγελία Κροάτρια μου λέει την αγάπη μας από τους φούρνους. Κάτω είναι στην Ικαρία. Σας ακούμε ψαρεύοντας. Ψαρεύεται, ωραία είναι εκεί τώρα, φαντάζομαι. Και προσπαθώ να το κάνω εικόνα και τον ουρανό και τη θάλασσα. Δεν ξέρω και πού είστε. Σε βραχάκι ψαρεύεται. Σε βάρκα ψαρεύεται. Ωραία είναι και ακούτε όλα αυτά τα πολύ αισιόδοξα που μεταδίδουμε κι εμείς εδώ για την καλή ζωή που μας έχουν εξασφαλίσει. Εδώ οι κυβερνώντες, οι τρέχοντες, γιατί έχουμε και τους προηγούμενους που θέλουν να γίνουν επόμενοι με το πασπάλισμα το καινούριο που έχουν. Είχαν κεντρική επιτροπή χτες στο ΣΥΡΙΖΑ, ο Κασελάκης βγήκε εκεί και αντί να ηρεμήσει λίγο, να αφήσει αυτούς που φύγανε, να αφήσει πίσω την εσωστρέφεια, να κοιτάξει μπροστά όπως λέμε και διάφορα άλλα τέτοια τίποτα, καινολογίες, έκανε μια επίθεση σε αυτούς που φύγανε, τους χαρακτήρισε αυλικούς. Και μας υποσχέθηκε κάτι που ακούγοντάς το γελάνε και τα πόμολα. Θεωρώ, επειδή ακούγονται πολλά περί μετάλλαξης του ΣΥΡΙΖΑ, η μόνη μετάλλαξη που έχει υπάρξει είναι ότι πλέον δεν υπάρχουν αυλικοί που δουλεύουν για τους σέρβιστες και τις τράπεζες. Και ποτέ δεν πρόκειται επιχειρηματικά συμφέροντα να ελέγξουν το ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό να είστε σίγουροι. Ποτέ δεν πρόκειται επιχειρηματικά συμφέροντα να ελέγξουν το ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό να είστε σίγουροι. Και γελάνε ακόμη οι καμινάδες κάποιων διελιστηρίων ακούγοντας αυτή τη δήλωση του Στέφανου Κασελάκη ότι δεν πρόκειται να ελεγχθεί. Η αυλική είναι όλοι αυτοί που φύγανε. Οι 11 που φύγανε είναι οι αυλικοί, οι υπηρέτες των φαντς, των τραπεζών, όπως τους χαρακτήρισε. Απάντησε και ο Τσακαλώτος και διάφορα άλλα τέτοια πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ, οι μισοί αυλικοί των φαντς έχουν μείνει στον. Τωρινό ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουν φύγει. Φύγαν 11. Οι υπόλοιποι που στήριζαν την προηγούμενη κυβέρνηση με όλα αυτά που έκανε στους σέρβισερς, στα φαντς, δεν ξέρω εγώ πού αλλού, στα κοράκια γενικότερα, να το πούμε στα ελληνικά, έχουν μείνει στον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ και χειροκροτούσαν χτες για τους άλλους αυλικούς που φύγανε. Ο απόλυτος παραλογισμός, λεπτομέρεια τώρα μέσα σε όλα αυτά που γίνονται, διότι πέρα από την καλύτερη ζωή και τις θέσεις που ανεβαίνουμε στην αγοραστική ικανότητα, θα έχουμε και αυξήσεις μισθών. Σε πολύ ψηλά επίπεδα. Τώρα βγήκαμε από το μνημόνιο, γιατί τώρα πια μπορούμε να δανειστούμε όπως κάθε κανονική χώρα. Άρα οι μισθοί θα περάσουμε άλλες χώρες στην Ευρωζώνη. Ο στόχος της κυβερνήσεως παραμένει 1.500 ευρώ βασικό, μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα για το 2027. Με ποιο τρόπο εφόσον θα γίνει επιτευχθεί αυτό, ο στόχος αυτός, θα είμαστε πολύ κοντά στο ευρωπαϊκό μισθό. Μπορείτε ως κυβέρνηση να διατάξετε να πάνε μισθοί. Όχι, δεν διατάξουμε κανέναν. Δεν διατάσσουμε μισθοί. Άρα πώς δεσμεύεστε, παρακαλώ. Η συνεχή προσέλκυση επενδύσεων και το έλλειμμα στην αγορά εργασίας σύμφωνα με τους νόμους της προσφοράς και της ζήτησης που ισχύει στον καπιταλισμό οδηγεί ήδη και θα οδηγεί σε μεγαλύτερο ρυθμό πάντως, τα χρόνια που έρχονται σε αύξηση της αξίας για να μην θεωρητικολογούμε μια επιχείρηση. Και δεν μπορώ και να πεις. London to Ibiza, straight to LA, New York, Vegas to Africa. Τι έγινε, κατέληξε. Πολλά ή μαζεύτηκαν, το περιέγραψε όμως όλο αυτό, η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και όλα αυτά που πρόκειται να έρθουν. Θετικά ξεκινήσαμε, πολύ θετικά εν ώψη και Χριστουγέννων. Εμείς εδώ τα βλέπουμε μισογεμάτα τα ποτήρια και όχι μισοάδιο όπως τα βλέπετε όλοι εσείς. Ο Καραμαλής, ο Κώστας, ο δεύτερος. Γιατί έχουμε και τον άλλον, τον υπουργό. Ο Καραμαλής, ο Κώστας, ο δεύτερος. Τώρα τελευταία πολύ ανοίγει το στόμα του, δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος. Είχαμε να τον ακούσουμε. Από τότε που έφυγε από την Πρωθυπουργία, μια-δύο φορές τον είχαμε ακούσει. Τώρα, μέσα σε ένα δίμηνο, ξαναμίλησε πάλι για τα εθνικά θέματα. Δεν τα πολύ βρίσκει με τον Μητσοτάκη. Δεν του άρεσε, από ό,τι φαίνεται, η επίσκεψη Ερντογάν. Έχει κάποιες αμφιβολίες για τη συνθήκη φιλίας που, όπως το λένε, που υπογράψαμε. Και όλα αυτά αισθάνθηκε την ανάγκη ο Κώστας Καραμαλής να το μοιραστεί με όλους μας. Η ειρήνη δεν εξαγοράζεται με παραχώρηση κυριαρχίας. Ούτε με ασαφείς διατυπώσεις που επιδέχονται ποικίλες ερμηνείες, ικανές όμως να ενθαρρύνουν την Τουρκία ή οποιονδήποτε σύμμαχο, εταίρο ή τρίτο, να νομίσει ότι με αντίτιμο τη μείωση της έντασης είμαστε πρόθυμοι να ενδώσουμε σε αξιώσεις ή πιέσεις εις βάρος της εθνικής μας κυριαρχίας, της εθνικής μας αξιοπρέπειας ή κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ούτε βέβαια του αυτονόητου δικαιώματος άμυνας και αποτροπής για κάθε σπιθαμή ελληνικού εδάφους. Προδότη τον είπε τον Κυριάκο Μητσοτάκη με άλλα λόγια και ερμηνεύοντάς τον ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, ο οποίος πολύ ανησυχεί για όλα αυτά που συνέβησαν με την επίσκεψη Ερντογάν και αισθάνθηκε την ανάγκη να τα μοιραστεί μαζί μας με τη στιβαρή φωνή που έχει το εθνικό κεφάλαιο, που έχει κάθε εθνικό κεφάλαιο που στα λόγια, αφού περάσει η θητεία, μιλάνε επιλεγμένα όποτε θέλουν, όχι όταν τους ρωτήσει κάποιος ή η Βουλή, όποτε έχει χρειαστεί να πάνε να καταθέσουν σε διάφορες επιτροπές. Αναφέρουμε και στον άλλο εθνικό κεφάλαιο, το Σιμίτι, που δεν είχε πάει ποτέ στις επιτροπές, τότε που κάτι στελέχη του συρνόντουσαν στα δικαστήρια. Αυτό όμως είναι πρώην πολιτική, πρώην πρωθυπουργή μάλλον, είναι πολιτική και μιλάνε με τη στιβαρότητα που απαιτείται. Κρατάμε πάντως τη διαφορά, τη διαφωνία που έχει με όλα αυτά που η επίσημη κυβέρνηση κάνει σε σχέση με την Τουρκία τον τελευταίο καιρό. Μέσα σε όλο αυτό βγήκε ο Κασελάκης από την Κεντρική Επιτροπή να μιλήσει για τα ελληνοτουρκικά και στάθηκε λίγο στην υπόκληση Γεραπετρίτη που δεν ήταν προς τον Ερντογάν, όπως μας είπε, ήταν προς την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αναφέρομαι στην υπόκληση του Υπουργού Εξωτερικών της χώρας μας. Δεν μπορείς να ψεύδεσαι στον ελληνικό λαό, στην τηλεόραση, να λες ότι ήταν δήθεν για την πρόεδρο της Δημοκρατίας, όταν το ίδιο πρωί κάνεις ακριβώς το ίδιο στο αεροδρόμιο της χώρας. Ποιον κοροϊδεύεις, ποιον κοροϊδεύεις. Φανταστείτε να ήταν Υπουργός Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ που να επακλεινόταν έτσι. Να είστε σίγουροι όλοι και όλες εδώ μέσα ότι η μελλοντική κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται ποτέ να υποκληθεί σε κανέναν. Ναι. Και αυτή η διαβεβαίωση πάρα πολύ χρήσιμη, πάρα πολύ καλή. Σε Καΐκινη η Ευαγγελία κάτω στους φούρνους. Εκεί ψαρεύουν. Σας προσκαλούμε, λένε, να έρθετε στο νησί μας. Τώρα που θα ανέβουν οι μισθοί. Τώρα που έχουμε καλύτερη ζωή, που λέει ο Άδωνης. Τώρα που έχουμε αυξημένη αγοραστική ικανότητα, θα περισσέψουν λεφτά, δεν θα έχουμε τι να τα κάνουμε και θα έρθουμε κάτω στην Ικαρία και στους φούρνους να ψαρεύουμε μαζί. Αφού ο Κασελάκης μας θύμισε αυτή την υπόκληση Γεραπετρίτη, τον οποίο όλοι τον αδικήσαμε, γιατί όπως είπε ο άνθρωπος, δεν προσκύνησε τον Ερντογάν, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό ένας υπουργός εξωτερικών. Προσκύνησε την πρόεδρο της Δημοκρατίας, η οποία δεν υπάρχει στο πλάνο όμως, δηλαδή την ώρα που σκύβει ο Γεραπετρίτης, όλοι είδαμε ότι έμπαινε ο Ερντογάν. Η πρόεδρος ήταν 5-6 βήματα παραπέρα, αλλά πάντα είναι ωραία η δικαιολόγηση που επέλεξε ο κύριος Γεραπετρίτης, ο οποίος είναι και πανεπιστημιακός, είναι και σοβαρός άνθρωπος, είναι μονίμως με τη γραβάτα και μας εντυπωσίασε προχθές την ακούσαμε, αλλά θα την ακούσουμε και σήμερα τη δικαιολόγησή του για να την εμπεδώσουμε. Εσείς προσωπικά τι σχέση έχετε με τον Ερντογάν και το Φιντάν? Και το ρωτάω αυτό για ένα πρόσθετο λόγο, διότι έχει γίνει σήμερα θέμα, και το έχετε δει κι εσείς, ο τρόπος που χαιρετήσατε σε κάποια στιγμή τον Ερντογάν, ότι κάνατε μία μικρή υπόκληση, και βλέπω μία φασαρία γύρω από αυτό. Με τον πρόεδρο Ερντογάν έχουμε την τυπική σχέση την οποία έχει ένας υπουργός εξωτερικών με ένα αρχηγό του κράτους. Σε ό,τι διαφορά το ζήτημα που αναφέρατε, εγώ θέλω να σας πω ότι καταλαβαίνω, το είπε και ο Πρωθυπουργός, ότι υπάρχουν και μέσα στην Ελλάδα φωνές οι οποίες είναι αντίθετες στην προσέγγιση την οποία επιχειρούμε με την Τουρκία. Εγώ θέλω να το τονίσω. Εγώ θα αποδίδω πάντοτε τον δέοντα σεβασμό στην αρχηγό του κράτους. Όπως το έπραξα και το Σάββατο που την είδα, το έπραξα και σήμερα και θα το πράττω πάντα. Στην αρχηγό του κράτους μου, εγώ πάντοτε θα το πράττω αυτό. Πώς σε λένε? Ασίμου. Εξάλλου τον πρόεδρο Ερντογάν τον είδα, όπως γνωρίζετε, το πρωί. Εγώ τον υποδέχθηκα και νομίζω οι εικόνες μπορούν να μιλήσουν από μόνες τους. Ωραία είσαι, ωραία, Ασίμου. Πολύ ωραία. Μόνο που μου λέγεις άσχημη νύχτα. Θα έρθει και καλή νύχτα. Φαίνεται. Κάποια στιγμή θα την έχουμε και αυτή την καλή νύχτα για την Ασίμο. Επειδή είμαστε σε τοπίο, πλαίσιο, πεδίο εθνικών θεμάτων, να μείνουμε σε αυτά και να κάνουμε μια μίνι επανάληψη, όπως μας βοήθησε και την έκανε το πρωί ο Υπουργός Εργασίας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μιλάει για τις επιτυχίες, και είναι πάρα πολλές, παρόλα αυτά τα χώρισε μέσα σε δύο λεπτά, τις επιτυχίες της κυβέρνησης στα εθνικά θέματα. Πάμε να δούμε τώρα τι έχει πετύχει η Ελλάδα μας. Που υποτίθεται εμείς δεν έχουμε καλή εξωτερική πολιτική, έχουν οι Τούρκοι. Λοιπόν, ξεκινάει ο Σαμαράς. Ξεκινάει μια ψαροπούλα. Τι λέτε? Από το γυαλό. Ξεκινάει ο Σαμαράς τη συμμαχία Ισραήλ-Αιγύπτου-Κύπρου-Ελλάδος. Σωστό. Τον κοροϊδεύαν τον Άντωνη Σαμαρά. Κωστής Παλαμάς. Την κάνει τη συμμαχία όμως την τετραμερή. Έτσι. Πάνω στην τετραμερή αυτή η συμμαχία δένεται η Ελλάδα με το Ισραήλ. Ισραήλ. Ισραήλ. 12 points. 12 points go to Greece. Ενώνει τις δυνάμεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. God bless America. Μπλοκάρουν στο Κογκρέσο τα F-35. Δεν παίρνει η Τουρκία τα F-35. Παίρνει η Ελλάδα τα Viper. Επί Τσίπρα που τα ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία. Σαφής. Έρχεται ο Μητσοτάκης. Ήρθε σαν την άνοιξη και μου φέρες αυτό που καρτερούσα. Ενισχύει τη συμμαχία. Ναι. Κάνουμε και τη συμμαχία με τις αραβικές χώρες. Υπογράφουμε την αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία. Υπογράφουμε την αμυντική συμφωνία με την Αμερική. Αμερική, Αμερική, καλά μου λέγανε Αμερική, πως είσαι χώρα, χώρα μαγική. Παίρνουμε τα Viper. Παίρνουμε τα Ραφάλ. 6 Ραφάλ πετάξανε πάνω από το Κολωνάκι και στα φτερά τους γράφανε Μητσοτάκι. Έχουμε παραγγείλει τις Μπελαρά και περιμένουμε το 28 F-35. Μάλιστα. Και τι αναγκάζει ο Τούρκος? Τι κάνει? Καλά, ευχαριστώ. Και τι αναγκάζει ο Τούρκος? Τι κάνει? Ο Τούρκος από εκεί μας έλεγε τσαμπούκα, θα κάνω τόνα, θα κάνω τ' άλλο. Τι κάνει? Τα κατάπιε. Και τι αναγκάζει ο Τούρκος? Τι κάνει? Και τι αναγκάζει ο Τούρκος? Τι κάνει? Τα κατάπιε. Είχα! Νίξαμε! Τι κάνει? Τα κατάπιε. Είχα! Νίξαμε! Έτσι λοιπόν, μέσα σε δύο λεπτά κάναμε μια επανάληψη, μια υπενθύμηση του πώς ακριβώς έχουμε πετύχει στα εθνικά θέματα. Από το Σαμάρα ξεκίνησε, στο Μητσοτάκη το πήγε, Τουρκίες, Βάιμπερ, Μπελαρά, Ραφάλ, όλα μαζί. Πρέπει να τα θυμάται ο ελληνικός λαός, γι' αυτό εμείς εδώ, επειδή είμαστε εκπομπή μεταξύ άλλων και εκπαιδευτική στόχευση. Γι' αυτό τα μεταδώσαμε, για να ξέρετε τι ακριβώς. Επιτυχίες στα οικονομικά, αλλά επιτυχίες και στα εθνικά θέματα. Εκεί που δεν πάμε καλά είναι στην δημοκρατία. Εμείς εδώ είμαστε φανατικοί της αστικής δημοκρατίας. Κάθε μέρα άλλωστε προβάλλουμε, προτρέπουμε προς την ενίσχυση της αστικής δημοκρατίας, προβάλλουμε τα καλά της, αγωνιούμε πάντα όταν κλονίζεται, όταν κλειδωνίζεται, γιατί είναι ένα σύστημα ελευθερίας και σαν τέτοιο πρέπει να το υπερασπιστούμε όλοι μας. Τι σημαίνει, πώς αυτό εκφράζεται στο πολιτικό σκηνικό με τα κόμματα, τα πολλά κόμματα, τις κινήσεις. Δόξα το Θεό, όπως λέμε, έχουμε 9 κόμματα τώρα, 9 κοινοβουλευτικές ομάδες μέσα στη Βουλή. Υπάρχουν και κάποιες απ' έξω. Όμως μία από αυτές έκλεισε, τελείωσε το βίο της μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αυτό ήταν κάτι πολύ δυσάρεστο. Θα ακούσουμε τώρα ποια ομάδα, ποια πολιτική κίνηση που είχε πολλά να προσφέρει στον τόπο, έκλεισε, κατέβασε ρολά. Σήμερα, 10 Δεκεμβρίου του 2023, οι Έλληνες αριστοκράτες βρισκόμαστε στη Σπάρτη, στην πόλη στην οποία γεννήθηκε η αριστοκρατία, για να ανακοινώσουμε την οριστική μας πάυση. Ωρα τι πάθαμε! Ήρθαμε εδώ για να τιμήσουμε τον βασιλέα Λεωνίδα, ο οποίος έπεσε μαχόμενος με 300 συμπολεμιστές του και με 700 θεσποιείς στη μάχη των Θερμοπυλών, προασπιζόμενος την ελληνική πατρίδα εναντίον του Πέρση εισβολέα. Ήταν χρέος μας να έρθουμε εδώ, στην πόλη η οποία γέννησε την αρχαία αριστοκρατία, διότι από εδώ ατλούμε τα πρότυπά μας, όπως επίσης και από νεότερα πολιτικά καθεστώτα του Ιωάννη Καποδίστρια, του Ιωάννη Μεταξά, αλλά ακόμα και του Παπαδοπούλου. Οι Έλληνες αριστοκράτες κάναμε έναν τίμιο αγώνα και σε όλα αυτά τα χρόνια στα οποία δράσαμε υπήρξαμε η πιο δυναμική και ενεργή εθνικιστική κίνηση στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν οι Έλληνες αριστοκράτες. Αυτό το κόμμα, αυτή η κίνηση που είχε να δώσει πάρα πολλά, εγώ ήλπιζα σε αυτούς, είχα επενδύσει κιόλας και πήγαν μέχρι τη Σπάρτη για να ανακοινώσουν ότι λύγει το κόμμα. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη. Νομίζω θα το ψάξουν τα μέσα ενημέρωση, εκτός αν πέσει γραμμή και εκεί και δεν μας διαφωτίσουν. Και όσο τα ακούγαμε, ο Παναγιώτης ο Χαλάρης που ρυθμίζει τον ήχο μου λέει: Πού το ανακοίνωσαν, στη Σπάρτη πήγαν να ανακοινώσουν. Αντί να σταθεί στο δάσος, που το δάσος είναι ότι χάνουμε αυτό το κόμμα και δεν υπάρχει αυτή η φωνή με τεκμηριωμένες θέσεις, απόψεις που είναι και συνεχιστές του Παπαδοπούλου, όχι των Μπισκότων, του Χούντικου, του Μεταξά και του Λεωνίδα, με τους θεσποιείς και τους 300 τους δικούς του. Αντί λοιπόν να δει το δάσος, είδε το δέντρο που τι λέει το δέντρο, ότι πήγαν στη Σπάρτη. Ναι, στη Σπάρτη μπήκαν στα μάξια, διόδια με εθνική, ανακοίνωση λήξης του κόμματος και επιστροφή πίσω. Αυτό είναι μια μαύρη σελίδα στη δημοκρατία μας. Πενθούμε, με άλλα λόγια, για το κλείσιμο του κόμματος. Θέλουμε να πιστεύουμε πως αφήνουμε μια μεγάλη παρακαταθήκη προς τις νεότερες γενιές, για τις οποίες κυρίως παλέψαμε, και ευελπιστούμε πως αυτές οι γενιές στο μέλλον θα καταφέρουν να πράξουν αυτό που δεν καταφέραμε να πράξουμε εμείς στο παρόν. Ζήτω η αρχαία Σπάρτη! Ζήτω! Ζήτω! Ζήτω ο βασιλιάς Λεωνίδας! Ζήτω! Ζήτω η αριστοκρατία! Ζήτω! Πέρασε και ένα παπί την ώρα που έκανε την ανακοίνωση τη βαρισίμαντη και έδωσε μια άλλη βαρύτητα και υποσημείωσε με τον ήχο που κάνει εξάτμιση. Υποσημείωσε το δραματικό γεγονός, έδωσε το πήγε αλλού, σε άλλη διάσταση, στο πένθος μας, ακούστηκε από κάτω το παπάκι που περνάει. Πέντε ήταν όλοι και όλοι, φωνάζαν ζήτω, κλαίγανε εκεί που έκλεισε το κόμμα και θέλαμε και αυτό να το μοιραστούμε μαζί σας, μαζί με, έτσι είναι η εκπομπή, μαζί με τα θετικά της αρχής, όλα αυτά τα οικονομικά, μαζί με τα πολύ αισιόδοξα στα εθνικά θέματα με το Viber. Τώρα έχουμε και... αυτά τα δυσάρεστα. Αλλά για να κλείσουμε το πρώτο μέρος, έτσι σιγά σιγά πηγαίνοντας και προς το λαό και τις διαφημίσεις, να θυμηθούμε τα θετικά που έβγαλε το Σαββατοκυριακό. Στις μονάδες αγοραστικής δύναμης επί Κυριάκου Μητσοτάκη, ναι, η Ελλάδα έχει ανέβει σήμερα 6 θέσεις. Και σας λέω ότι το 24 με αυτά που κάνουμε θα ανεβούν τουλάχιστον άλλες 2 θέσεις. Και σας λέω ότι το 24 με αυτά που κάνουμε θα ανεβούν τουλάχιστον άλλες 2 θέσεις. Υπάρχω κι ο όσο υπάρχεις θα υπάρχω. Trunk full of bass on an old school Chevy, seven tray Donkey Kong. All I need is some vodka, some Donkey Kong, and watch a tickle get Donkey Kong. Zito, your Archaea Sparty. Zito, Zito. Baby, if you're ready for things to get heavy, I get on the floor and I got fool if you let me. Lie. Don't believe me, just bet me. My name ain't Keith, but I see the way you sweat me. Zito, Vasilias Leonidas. Zito. L.A., Miami, New York. Say no more, get on the floor. Zito, your Aristocratia. Zito. Η λύθη. Η ελπίδα έφτασε. Ζήτω. Η μαλακία είναι υγεία. Ζήτω. Εδώ Ελληνοφρένεια λοιπόν με όλα αυτά. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας όπως κάθε μέρα. Σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά. Παναγιώτης Χάλαρης με τις απορίες του τον είπαμε. Με ρυθμίζει τον ήχο σήμερα. radio@parapolitica.gr το mail του σταθμού. Το βλέπω εγώ αυτή την ώρα εδώ μπροστά στην οθόνη. ελληνοφρένια.net.gr το επίσημο site του ομίλου Ελληνοφρένια. Εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένο. Το ίδιο γίνεται και στο YouTube με το Ελληνοφρένια Official. Πρώτο μέρος του λαού. Κολλάμε και τις πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Έλα, μάνα μου! Έλα! Πού είσαι, παλγάρι μου! Εδώ να σε περίμενε. Καλά, ευτυχώς εκεί είσαι και το σήκωσες. Να σου πω, καλά για την ώρα, για την χθεσινή επίσκεψη του Ρατζίτα Ερντογάν. Πρέπει να σας πω ότι συγκινήθηκα πάρα πολύ εχθές. Διότι έκανε ο Κυριάκος δύο αναφορές. Μία στον Ελευθέριο Βενιζέλο. Και δεύτερον, όταν πήρε ο πατέρας μου το βραβείο υπεχτσί. Αυτοί από το 67 έχουμε πει έχουν την ίδια πολιτική, να μην σου πω από την εποχή του Μουσταφά και Μάθε. Όχι όπως τον λένε και καλά, ο πατερούτης των Τούρκων. Οπότε δεν περιμένουμε και τίποτα. Καλά έκανε ο άλλος και έσκυψε. Εξάλλου τον πρόεδρο Ερντογάν τον είδα όπως γνωρίζετε το πρωί. Εγώ τον υποδέχθηκα και νομίζω οι εικόνες μπορούν να μιλήσουν από μόνες τους. Κοίτα, θέλετε πηγούτι. Απλά έσκυψε από τη λάθος πλευρά. Αυτό είναι το θέμα. Καλά, ενώ έπρεπε να κοιτάει λίγο τοίχο. Συνήθως έτσι γίνεται και τέλος πάντων. Εντάξει, από όπου και να σκύψει αυτό τον έχουν έτοιμο. Να. Είναι και μερακλείδες οι Τούρκοι. Αυτό που θέλω να πω είναι η επίσκεψη. Ξέρω τα αποτελέσματα, ξέρω τι μας περιμένει. Ξέρω, δεν είμαι υπηθή, αλλά λέμε από τα τόσα χρόνια της ζωής μας. Βλέπουμε τι γίνεται με τους Τούρκους. Λοιπόν, αυτό που μου έκανε εντύπωση σήμερα πήγα στη ΔΕΗ, στο κατάστημα της περιοχής μου, για να δω τι θα διαλέξω. Στο πράσινο τιμολόγιο πιστεύω ότι θα έχουμε αυξημένο ανταγωνισμό. Άρα χαμηλότερες τιμές. Αυξημένο ανταγωνισμό. Τι διάλεξες? Κόκκινο είχε, είχε κόκκινο. Θα σου πω τώρα, θα σου πω τι διάλεξα. Γιατί έτσι κι αλλιώς αυτό που λένε, έτσι κι αλλιώς η ΔΕΗ θα γίνει κόκκινη. Γνωστό. Στο τέλος είτε, εγώ αυτό που συμπέρανα, είτε πράσινο είτε κίτρινο, η πούτσα θα είναι μπλε. Αυτό είναι σίγουρο. Μωρέ πούτσα να είναι και ό,τι να είναι τώρα, μην το ψάχνουμε. Α, μπράβο. Καταρχήν φαντάζομαι ότι όταν βγήκε αυτή η μαλακία το πρόγραμμα και καλά, οι υπάλληλοι της ΔΕΗ ήταν τελευταίοι που μάθανε και ενημερωθήκαν όπως συνήθως. Υπάρχει μια λαζονία στα πάντα και το 41% συνεχίζει να επιβραβεύει ελεύθερους επαγγελματίες, υπαλλήλους, όλο τον κόσμο. Ωραία, γίνεται ελεύθερος επαγγελματίας. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα? Δεν κατάλαβα. Γίνεται πολυεθνική, γίνεται κάτι άλλο από αυτό που είσαι τέλος πάντων για να μην γκρινιάζεις. Άι, συγχτήρι. Σε μισούμε, Έλληνα. Σε μισούμε. Δεν πάει να είσαι υπάλληλος επαγγελματίας. Το 41%. Εκεί πληρώνονται όλα. Έτσι, μέχρι να μάθει να σκύβεται όλοι σαν τον κύριο Πετρίτη. Βλέπεις, λοιπόν. Εμείς βάζουμε και πενταντή, πλενόμαστε, τουρκάκια είμαστε. Έτοιμοι είμαστε. Μ' αρέσει που είσαι κυπαστρικιά. Ναι, πάνω απ' όλα. Καθαριώτης είναι μισή βρωμιά. Α, σε πιάσα πάλι. Χαίρετε. Χαίρετε. Δεν θέλω να σε τρομάξω. Δεν τρομάζω. Πάμε αδέλφια και Άγιος ο Θεός είναι τραγούδι. Αλέξανδρος Δάικος. Πάμε αδέλφια κι Άγιος ο Θεός να ανοίξει ο ουρανός να μας πάρει. Λοιπόν, αυτή την κλάψω μούρα την μπάρμπα. Καταρχάς θα πω ότι ήταν εξαιρετική η εμφάνιση του πρωθυπουργού μας στο BBC. Αισθάνθηκα πολύ περήφανη και ευγνώμων. Πού τη βρήκες βρε πούστη, πού τη βρίσκεις το κάθε σούργελο της ισπανικής μαλακίας. Τέλος πάντων. Πώς είναι η ισπανική? Μην... Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις, εσύ δίνεις μαθήματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Πάντως ο ασκητής βγήκε δήμαρχος, ή δημοτικός σύμβουλος. Δεν θέλω να σε τρομάξω πάλι. Και στο πρώτο είχα ακούσει εκείνο το μαλάκα το. Έχουν έρθει τα πρώτα ναρκωτικά από Ουκρανία που έχουν πάρει πάνω και τις βόμβες του είδα. Δεν είναι τα καλύτερα τα πυριώτικα, τέλος πάντων. Τα πυριώτικα. Ναι, και εκεί δεν μπορώ να το παλέψω αυτό, ναι. Ναι, Απόστολε. Έλα. Ναι, με ακούς. Σ' ακούω. Ο Ηλίας, ναι, σα πρότεινα η Γνή. Ποιος Ηλίας? Ο Ηλίας, φίλος, σταθμό από Καλαμάτα. Α, εντάξει, τι μου λες ο Ηλίας και σε ξέρω. Οκ. Okay. Λοιπόν, σα πρότεινα, επειδή η Γνή αριστερά εκφράζεται μόνο από το Κομμουνιστικό Κόμμα και από κανέναν άλλο, ναι. Δεν είναι από αυτό το Νέα Αριστερά, όχι. Η Νέα Αριστερά να αλλάξει όνομα και να ονομαστεί σε νέο αρχίδι, γιατί στις εκλογές θα τσιμπήσουν ένα αρχίδι. Δεν το ξέρουμε, περίμενε, δεν ξέρεις ποτέ. Μπορεί να συναντηθούν, όπως λέει και η Αχτσόλου. Αυτό που θα κινητοποιήσει όλους τους αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες που είναι εγκλωβισμένοι στην αδράνεια, στην απογοήτευση και στην ανάθεση. Αυτή τη συνάντηση θέλουμε να πετύχουμε. Άρα δύο αρχίδια. Δεν το ξέρεις. Στις μονάδες αγοραστικής δύναμης επί Κυριάκου Μητσοτάκη, ναι. Η Ελλάδα έχει ανέβει σήμερα 6 θέσεις και σας λέω ότι το 24 με αυτά που κάνουμε θα ανεβούν τουλάχιστον άλλες 2 θέσεις. Αλλά το σύνολο της πολιτικής μας έχει οδηγήσει σε καλύτερη ζωή τους ανθρώπους. Να γελάει καλογύρω, αλλά έχει δίκιο εδώ ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όντως το σύνολο της πολιτικής έχει οδηγήσει σε καλύτερη ζωή. Ένα από τα άλλα θέματα, πέρα από αυτά εδώ τα γραφικά που αναπαράγουμε κι εμείς, με τα αστεία που λένε οι υπουργοί και βγαίνουν στις κάμερες και προσπαθούν να μας πείσουν για ένα θέμα που το ζούμε όλοι κάθε μέρα, στο σούπερ μάρκετ, στη ζωή τους, στις πληρωμές, στους λογαριασμούς, οπουδήποτε, μέσα στο ίδιο το σπίτι, προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι καλύτερα τα πράγματα από ό,τι ήταν πέρυσι, πρόπερσι, δεν ξέρω εγώ ποια άλλη χρονιά. Ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι δεν είναι έτσι ακριβώς για πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου. Και αυξάνεται αυτό το κομμάτι του πληθυσμού που ζορίζεται και που τα μετράει περισσότερο από ό,τι τα μέτραγε πέρυσι, πρόπερσι ή τα παλιότερα χρόνια. Ένα άλλο θέμα σοβαρό είναι με τον τραυματισμό του αστυνομικού, 31 ετών, του άνδρα των ΜΑΤ, από την φωτοβολίδα που έφυγε σε ευθεία βολή, ναυτική φωτοβολίδα. Την ξέρετε την είδηση, παίζει από προχθές, είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση η υγεία του, δίνει τη μάχη του ο άνθρωπος, μακάρι να τα καταφέρει, νομίζω το εύχονται όλοι αυτό. Έχει αναλάβει την ευθύνη σύμφωνα με ομολογία πάντα και με αυτά που ανακοινώνονται ένας 18χρονος. Θα πέσει φως, φαντάζομαι, πώς έγινε, γιατί έγινε, πώς βρήκε τη φωτοβολίδα, γιατί υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα γύρω από αυτό το θέμα. Και πριν λίγο ανακοίνωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Μαρινάκης μετά από ένα Σαββατοκύριακο έντονων συσκέψεων και διαβουλεύσεων των κυβερνητικών ανακοινώθηκαν κάποια μέτρα ποινές, να το πούμε έτσι. Και ένα από αυτά είναι ότι για 2 μήνες θα γίνονται αγώνες με κλειστές θύρες. Σύμφωνα με το γεγονός και σύμφωνα με όλα αυτά που μας λέγανε ότι θα ανακοινωθούν και θα λυθεί το θέμα και θα αντιμετωπιστεί το θέμα, οι κάμερες, η ταυτοποίηση των οπαδών και για 2 μήνες χωρίς κοινό, δεν νομίζω ότι είναι ανάλογα του γεγονότος και ανάλογα των γεγονότων που έχουν συμβεί όλα αυτά τα χρόνια και κυρίως τα τελευταία σχετικά με τη βία στα γήπεδα, εκτός γηπέδων, τους συνδέσμους, πώς λειτουργούν. Νομίζω δεν υπάρχει η βούληση, η θέληση να αντιμετωπιστεί το θέμα. Κρίμα γιατί είχε σκάσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, όπως μας έλεγε, για αυτό το τραγικό γεγονός ο Άδωνης Γεωργιάδης. Έχω εμπιστοσύνη στον Πρωθυπουργό ότι θα λάβει όλα τα αναγκαία μετά. Δεν λέω ότι υπάρχουν εύκολες λύσεις. Η οπαδική βία είναι ένα διεθνές φαινόμενο. Πολύ δύσκολα αντιμετωπίσουμε ακόμα για πολύ μεγάλα κράτη. Ναι. Αλλά νομίζω ότι ο Μητσοτάκης είναι πολύ αποφασισμένος. Η κοινωνία, όπως σωστά το είπες, λέει ένα μεγάλο δεν πάει άλλο. Ναι, ως εδώ. Δεν πάει άλλο. Ναι. Ξέρω όμως, επειδή μίλησα με τον κύριο Πρωθυπουργό χθες, ήταν σκασμένος ο Μητσοτάκης. Θα σκάσω σήμερα. Από το γεγονός αυτό. Ναι, να σκάσω. Ήταν σκασμένος. Τη στιγμή που υπογράψει μια συμφωνία. Ήταν σκασμένος, δεν ήταν ανθρώπινα. Άκουσε έναν άνθρωπο που σου λέγε. Αισθανόταν το βάρος ευθύνης. Θα σκάσω σήμερα. Γιατί? Αυτό που μου συνέβη δηλαδή είναι τρομερό, είναι φάνταστο. Τι σου συνέβη, παιδάκι μου. Θα σκάσω σήμερα. Σύμφωνα με τον σκασμένο Πρωθυπουργό, αυτά που ανακοινώθηκαν δεν νομίζω να είναι ανάλογα. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, δεν είναι μόνο θέμα Ελλάδας όντως και δεν μπορεί να λυθεί μόνο με κατασταλτικές αποφάσεις. Είναι ευρύτερο σε ποια κοινωνία, ποιοι θεσμοί υπάρχουν, τι ακριβώς αξίες έχει αυτή η κοινωνία, πώς μεγαλώνουν οι νεότερες γενιές, για ποιο λόγο θέλουμε να υπάρχει ο αθλητισμός, ο επαγγελματικός ή ο άλλος αθλητισμός, πώς διαπαιδαγωγούνται οι νέοι άνθρωποι, τι παιχνίδια παίζουν, πώς είναι η παιδεία στο σχολείο. Όλα αυτά είναι ένα πλέγμα, πλαίσιο παραγόντων που πρέπει να αντιμετωπιστούν όλα αυτά για να έρθει μετά και η λύση σε αυτό το θέμα, γιατί σε πολλές περιπτώσεις, όπως όλοι γνωρίζουμε, πάνε εκεί για να λύσουν διαφορές. Δεν πάνε ή για να πλακωθούν στο ξύλο, ή για να σκοτώσουν, ή για να τραυματίσουν, ή για να κάνουν κακό, ή για να εκτονωθούν. Δεν πάνε για να παρακολουθήσουν αγώνα. Και αυτό το γεγονός, το περιστατικό, έγινε σε αγώνα βόλεϊ. Και πάλι σε αγώνα βόλεϊ είχε γίνει και ένα ραντεβού στην Παιανία, Παλίνη, πότε ήταν, πριν πολλά χρόνια, που πάλι είχαμε εκεί δολοφονία φιλάθλου. Δύο ανακοινώσεις μας τις έχουν στείλει εδώ. Και τη μία μάλιστα μας τη στέλνουν και με mail συνεχώς. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα βουνού σήμερα 11-12 θα πραγματοποιηθεί πορεία για την προστασία των βουνών μας από την ενεργειακή μάστιγα στο Μοναστηράκι. Δεν γράφεται ώρα όμως, παιδιά, εδώ. Θα συμμετέχουν συλλογικότητες, ομάδες και κινήματα για να υπερασπιστούν τη διάσωσή τους. Θα είμαστε και εμείς εκεί, ομάδα διάσωσης της λίμνης κρεμαστών από τα πλωτά φωτοβολταϊκά που έχουν το θράσος και σκοπό να τοποθετήσουν σε αυτή στη λίμνη μέσα, καθώς και τις ανεμογεννήτριες στις παραλίμνες κορφές της. Στα στέλνουμε προς ενημέρωση και τα λοιπά την αφίσα και τα λοιπά και τα λοιπά. Σήμερα η πορεία είναι στο Μοναστηράκι, από ό,τι βλέπω δεν έχετε πει ώρα, okay, το απόγευμα φαντάζομαι. Και μια άλλη ανακοίνωση, το έχει πει ένας ακροατής τις προηγούμενες μέρες, ο σύλλογος Χωσέ, όχι, ποιος είναι, ο Χωσέ Μαρτί και σύγχρονη Λατινική Αμερική είναι ο τίτλος της εκδήλωσης, γίνεται σήμερα στη Νομική, 6,5 ώρα στο αμφιθέατρο 2, αν διαβάζω καλά, είσοδος από Μασαλίας. Θα αντιμετωπιστεί στην εκδήλωση αυτή η προσωπικότητα, φαντάζομαι, μια προσέγγιση, όχι αντιμετώπιση, μια προσέγγιση της προσωπικότητας του Χωσέ Μαρτί και η κληρονομιά που έχει αφήσει στον κουβανικό λαό. Ομιλητές ήταν ο Κάρλος Έντι, Σιμών Φορκέιτ, Δημήτρης Καλτσόνης, Κώστας Ίσυχος και θα χαιρετήσει και ο πρέσβης της Κούβας. Πολιτιστικός σύλλογος Χωσέ Μαρτί τα διοργανώνει όλα αυτά. Αλληλεγγύη με την Κούβα, μας λένε εδώ οι φίλοι. Πάμε να ακούσουμε τώρα λαό μέρος δεύτερον. Ναι. Παρακαλώ. Θα ήθελα να μιλήσω με τον Αποστόλη. Εγώ είμαι ο Αποστόλης. Θα ήθελα να κάνω μια αφιέρωση στην αδερφό μου που ζει στο εξωτερικό. Κάντε. Τα ακούγομαι live. Περίπου. Α, ήθελα να τη δει τη Δευτέρα και τη Τετάρτη και γιορτή. Ο αδερφός μου Νίκος που ζει στην Ιρλανδία. Θα ήθελα να πω μέσω εσάς τα χρόνια πολλά. Ωραία. Που καθημερινά. Έγινε, να είστε καλά. Θα ακουστώ, έτσι. Θα ακουστείτε με χρόνια πολλά να λέτε. Σε όλους τους Νίκους και στη Νίκη, τις Νίκηδες, χρόνια πολλά. Α, ωραία. Και τι μου λείπει αυτό να γραφτείτε. Τηλέφωνα δεν έχετε, πρέπει να τα κάνετε μέσω ραδιοφώνου αυτά. Θέλω να μας ακούσουν να μας. Έχεις και το ψώνιο σου, κατάλαβα. Εντάξει, να είσαι καλά. Ναι, ευχαριστώ. Γεια. Ναι. Η Ελένη Λουκά είμαι. Και τι να κάνω εγώ. Να σου πω, φωνάζω έξω. Μη φωνάζεις όμως, πες τα ίδια χωρίς να φωνάζεις. Γιατί πρέπει να φωνάζεις. Φωνάζω έξω. Γιατί πρέπει να φωνάζεις. Βρετάξτε να σου πω. Μη φωνάζεις. Έξω. Όχι. Στην Ελλάδα. Μη φωνάζεις. Οι Τούρκοι δεν έπρεπε να χέσει αυτός. Ντροπήσω. Ήρθε τώρα, τι να κάνουμε. Πάει, ήρθε, έγινε. Τούρκος, Τούρκος προδότης, Τούρκος, Τουρκόφιλος. Ντροπήσω. Τουρκοφιλόφιλος. Είσαι τουρκοφοβικιά. Τούρκους. Είσαι τουρκοφοβικιά. Οι Τούρκοι είναι εχθροί μας. Τουρκοφοβάσαι τον Ερντογάν. Ντροπή στον Κεραπετρίτη που προσκύνει. Όχι σε κάθε φοβία. Τον Ερντογάν. Ντροπή τους. Για τώρα, εντάξει, το είπαμε. Δεν φωνάζεις. Ναι, χαρούμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Χαρούμενο να είναι, χαρούμενο να είναι. Ναι, ναι, θέλω να πω να βλέπουνε πολίτη. Δεν τα βλέπουνε όμως. Εσύ καλά τα λες, δεν τα βλέπουνε. Αν τα βλέπανε θα ήμασταν αλλιώς. Στο εξωτερικό με. Να τα βλέπουν αυτά. 27 Δεκάτου 2021 που μου τα αναφερόσατε μόνο σε μένα και με έμαθε όλος ο κόσμος. Τι κάναμε? Και 27 Δεκάτου 2021 η ώρα του λαού να βάζουν να τη βλέπουν όλοι είναι όταν πρωτομιλήσαμε. Κύριε, εσείς είστε στον Πειραιά. Εγώ είμαι σειρματιστής στο ναυτικού Σπέντζας, Πολύκαρπος όπως λέμε Σπέντζας. Σπέντζος φίλμα, αλλά με άλφα στο τέλος, Πολύκαρπος. Επειδή τώρα είναι επίκαιρος στην Αμερική, δεν ξέρω αν τα παρακολουθείτε που οι πιλότοι των αεροπλανοφόρων μιλάνε για υπτάμενος δίσκος. Το έχετε παρακολουθήσει αυτό? Ναι. Και με μάθανε φοιτητές του εξωτερικού από την. Κάνουμε έργο κι εμείς. Βοηθάμε τη φοιτητική κοινότητα να πάει παραπέρα η επιστήμη. Ναι, όχι, γιατί πολλοί διαμαρτύρονται ότι τα UFO δεν είναι αλήθεια. Έλα τώρα, χαζομάρες τώρα. Τους ανοίξαμε τα μάτια τώρα που σε μεταδώσαμε. Ο Σαντορίνης Παύλος. Τον Παύλο που δεν τον ξέραν και τώρα το μάθανε το Σαντορίνη και στο Wisconsin. Ναι, κάνουνε μερικοί. Δεν ξέρανε Παύλο Σαντορίνη στο Wisconsin. Είναι σοβαροί οι πιλότοι που τα λένε και να βλέπουν και πύλες UFO. Δεν τα βλέπουνε, σου λέω. Ένα αέριο κυκλοφορεί. Κάσε με τώρα. Και ο αστροφυσικός Γούδης Χρήστος. Καλό Σαββατοκύριακο, ευχαριστώ. Γεια, γεια, γεια. Ναι. Η Ελένη Λουκάς. Ναι, το ξέρω γιατί πήρες και πριν. Έλα, ρε Αποστόλα, ρε. Λοιπόν, άκουσα τώρα αυτό που έλεγε για τα χτεσινά επεισόδια. Πολύ σωστή προσέγγιση του Θήμιου. Και αυτός ο νόμος είναι πάρα πολύ άδικος. Αν είμαστε σε μια εξέδρα με 300 άτομα και κάνει ένα στη μαλακία, τη χρεώνεται όλη η εξέδρα. Ξέρεις αυτό. Όταν τα παιδιά τα βάζανε στις κλουβές, τα βαράγανε. Ήδουσαν μερικά ματ μέσα και όποιος πέρναγε να πάει πίσω, του ρίχανε φάπες και κλωτσιές. Και επειδή έχουμε μιλήσει και με τη λαϊκή συσπήρωση, αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για πορείες. Να είναι μια πορεία. Του κουκουέ, να βάλει ένα προβοκάτορα πάνω να έχει πάνω του όπλα. Όπλα, κατάλαβε, ενοχτήλα, σιδερικά και αυτά. Και μετά να το χρεωθούν όλοι που είναι στην πορεία. Λοιπόν, γι' αυτό πολύ καλά κάνετε και το λέτε. Ας βρούνε ποιος πέταξε τη φωτοβολίδα και να το ξεσκίσουνε. Αλλά το να χρεώνεται όλη η εξέδρα, όλη η ομάδα, όλη η παρέα που πηγαίνει σε ένα γήπεδο, αν έχουν πάνω τους ένα ή δύο μαλακίες, είναι εντελώς άδικο. Και πρέπει να αλλάξει επιβιβαιώντας αυτός ο νόμος. Ναι. Ο Μητσοτάκης είναι Τούρκος προδότη! Κριτικό μου φαίνεται το επώνυμο. Άμα ήταν Μητσοτάκογλου να το συζήταγα. Λοιπόν, γεια. 7 το απόγευμα είναι η συγκέντρωση στο μοναστηράκι για τα βουνά. Ευκλήδης Τσακαλώτος. Ένα φάντασμα πλανέται πάνω από τη Βουλή. Στην ουσία, πάνω από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και τους υπουργούς. Αυτό το φάντασμα είναι η Σκάλετ Γιοχάνσεν. Ό,τι να είναι. Ευκλήδης Τσακαλώτος, λογικό και εξηγήσιμο. Φτάσαμε εδώ στο τέλος. Τρίτο μέρος του λαού τώρα. Μας πάνε στις διαφημίσεις. Αμέσως μετά Γιώργος Πιέρος στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Να απαντήσω στον ακροατή για το ταξίδι εδώ ενωμένο δυνατό. Εσύ δεν ήσουνα, εσένα υπονοούσε. Ναι, και εννοείται ότι το φώναξα, αλλά πρώτα μίλησε ο Μαυρίκης ο Παναγιώτης. Ναι. Το φώναξα. Μετά μίλησε ο Λιμπερόπουλος, ο πρόεδρος, και το ξαναφώνασε. Αγαπητέ ακροατή, αυτό το πράγμα που κάνεις μόνος στη ζωή λέγεται μαλακία. Και γιατί το λέμε για κακό αυτό. Σε εφηβική ηλικία γι' αυτό είναι. Αμπά, όχι, να μας το κόψετε, δεν ήξερα. Σε μεγάλη ηλικία, λοιπόν, άκουσε τώρα να δεις. Και μιλάω πολύ σοβαρά. Το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, όπως είδες, χθες πέρασε. 41%. Σιγά μην δεν πέρναγε. Έχει έρθει ο καιρός να κατανείμουμε τα φορολογικά βάρη πιο δίκαια. Μπράβο! 41% Μητσοτάκης, 59% εμείς. Πόσα είναι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, 7 ή 8? 9 με την Νέα Αριστερά. 9. Α, της αντιπολίτευσης, 8. Ωραία, 8. Με λοιπόν, το Μητσοτάκη 9. Η αντιπολίτευση είμαστε 59%, είμαστε 8 κόμματα διαιρεμένα. Ο Μητσοτάκης τα αρχίδια του. Κατάλαβες. Μ' αρέσει που λες είμαστε και βάζεις μαζί και τα φασισταριά, τους Βελόπουλους. Μπράβο. Όλους. Μπράβο, να είσαστε, να είσαστε. Εγώ του έχω πει όποιος κάνει τη δουλειά. Να είσαστε, μπράβο και πολύ σωστή λογική. Σιριζέικο. Deep για deep, μπράβο όμως. Μπρε μαλάκα να σου πω κάτι. Όποιος κάνει τη δουλειά, ακριβώς. Ακριβώς αυτό. Λέγατε ότι θα κάνετε αντιπολίτευση. Θα του κλάσετε τα αρχίδια. Μόνοι σας δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Πάρτε το χαμπάρι. Αν δεν ενωθούμε, θα μας γαμάει μέχρι το 2100. Καλέ, εσείς διασπάστε. Άλλους εγκαλείς. Εσείς γεννήσετε χίλια κομμάτια. Έφυγε ο Τσίπρας. Έφυγε ο Τσίπρας από το προσκήνιο. Άσε με τώρα, μην με σκάσουμε αυτό. Γιατί έπρεπε να μου το θυμίσεις. Αυτός που δεν κάνει τη δουλειά, φεύγει. Πηγαίνει σπίτι του. Έλα, πήρα πρώτα απ' όλα να πω για την ημέρα του Αλέξη να δώσω σεβασμό. Δεύτερον, μ' ακούς. Ναι, μωρή Χαζοβιόλα. Έλα, θες να μη σε ξαναπάρω, να συνοχλώ. Δεν μπορώ να παίρνω για να μου φέρεις άσχημα. Θα σου φέρω με όπως γουστάρω. Όπως γουστάρω. Κι άμα σ' αρέσει. Αλήθεια. Ναι, γιατί είμαι ενταΐς. Τόσο ντίβα έχεις γίνει. Όχι, είμαι ενταΐς απλά. Δεν είσαι ενταΐς. Είμαι σκληρός. Αυτό καλύτερα. Όχι, μωρή, αυτό που κατάλαβες. Δεν εννοώ αυτό σκληρός. Τέλος πάντων, έλα, λέγε. Δεν είσαι μαλακός. Όχι, αλλά τέλος πάντων, άλλο εννοούσα. Είσαι σκληρός. Λέγε. Ξέρω ποια είναι η γκόμενά σου, αλλά δεν πειρατώ. Ποια είναι? Αυτή που τσικώνει και λέει ανέλπιστο. Αυτή αγαπάς. Νόμιζα ότι είναι και εμένα η Σύση Χριστίδου. Όχι, ε. Λέγε μωρή, τι θες. Όχι, θέλω λοιπόν, άκουσε να δεις. Πήγα σήμερα στο σχολείο να πάρω το παιδί μου στο σχόλασμα και είναι ένας γραβατάκιας μπαμπάς. Έχεις παιδί, μωρή? Ναι, αγόρι μου. Όλα αυτά γίνονται με παιδί. Όλα. Και ακόμα. Αχ, μακάρι να μην ακούει αυτό το παιδί. Ξέρεις πόσα δεν ξέρει. Πόσα, πολλά, ε. Εσύ απλώς ένα τμήμα. Ένα μέρος όλων αυτών. Αμάν. Για πες τώρα. Άκου τώρα, ρε μωρό μου, πάω να πάρω το παιδί τέλος πάντων από το σχολείο και είναι ένας γραβατάκιας μπαμπάς. Μια γραβατωμένη μαμά εκεί, κυριλέ. Σκάω και εγώ, εμένα με συμπαθούν όλοι με PR full. Και λέγανε για τον Αλέξη, το παιδάκι, το Γρηγορόπουλο. Και λέει, είναι κλειστό το κέντρο, λέει ο γραβατάκιας. Και κάνει ένας γέρος, ναι, λέει. Χώθηκα Πιτόπουλο, καλά κάνουνε. Λέει, ναι, λέει. Εντάξει, λέει, πόσα χρόνια θα κρατήσει αυτό, μου κάνει ο γέρος. Και γυρίζω και του κάνω όσα χρόνια χρειαστεί, αφού ο κοκονέας ακόμα έξω είναι. Και ξέρεις τι κάνανε, απλώς γελάσανε και μου χτυπήσανε την πλάτη, τύπου γραφική. Ωραίο, μπράβο, μπράβο. Κατά τα άλλα, όλα καλά. Την έβρισες πολύ τη Λουκά, έχω μπει και ακούω τις προηγούμενες εκπομπές. Το παράκανα λες, ε. Εντάξει τώρα και αυτή. Θα τα βρούμε, μην τη φοβάσαι. Αφού είναι της εκκλησίας θα της αρέσει. Θα τα βρούμε, προκειμένου να ξαναβγεί θα τα βρούμε, μην αγχώνεσαι. Μαλάκα Μπαρμπαγιάννη, το συγκεκριμένο ποιό. Αποστόλης. Ο Αποστόλης. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης κυβερνάει 4 και άλλα 4-8 χρόνια. Διαχειρίζεται δισεκατομμύρια. Δεν ξέρω. Μπορεί να εκτοξευθεί, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ και να του κόψει τη χαρά. Βρε, άστο ΣΥΡΙΖΑ. Περίμενε, βρε, γιατί για να δείτε πρέπει να κοιτάτε αυτόν που κερδίζει τι κάνει. Γιατί θα είστε μαλάκες γι' αυτό. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης μέσα στο κόμμα του έχει δεξιούς, αμπροδεξιούς, αμπροκατζίδες και κουκουέδες. Κουκουέδες. Κουκουέδες. Το Θεοδωρικάκο, ας πούμε, λες. Θεοδωρικάκο, ναι, κάτι. Μάλιστα, ναι, βασικά κουκουέδες. Εντάξει τώρα, μην πιάνεσαι. Εντάξει, θέλω να σου πω. Τι εννοείς να μην πιάνουμε, δηλαδή ακούγεται μια μαλακία και θα πρέπει να τη δεχθώ? Όχι, αυτή τη στιγμή κάνουμε παύση. Γιατί υπόθηκε μια μαλακία που δεν ισχύει. Άρα δεν μπορεί να πάει παρακάτω αυτό. Δεν το καταλαβαίνεις. Αν δεν καταλάβετε αυτή τη λογική στη ζωή, δεν μπορεί να λέμε ναι, ναι, τέλος πάντων, μη στέκεσαι σε αυτό. Όχι, στέκομαι σε αυτό. Δεν θα υποθεί κάτι άλλο αφού υπόθηκε μαλακία. Θα σταθούμε στη μαλακία. Εξτερμάτωσες. Όχι, θέλω λίγο ακόμα.